السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا سبق ہے اعطی کل ذی حق حقہ. اعطی تم دو, کل ذی حق ہر حق والے کو, حقہ اس کا حق, ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو یا دو. عن عون ابن ابی جحیفت عن ابیہ قال آخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء. عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے, وہ عن ابی ہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, تو ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ آخن نبیو, بھائی چارہ کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بین سلمان و ابی الدرداء, سلمان اور ابو الدرداء کے درمیان. فزار سلمان و ابو الدرداء, تو ملنے گئے سلمان ابو الدرداء کو. فرعا, تو انہوں نے دیکھا, کس نے؟ سلمان نے. ام الدرداء, ام الدرداء کو, متبذلتن, اس کا کیا مطلب کریں گے؟ علوم الحدیث میں یہ حدیث ہے, یاد ہے, متبذلتن, تبذل, خستہ حالی میں دیکھا. بہرحال سمجھ گئی نا, متبذلہ. چلیے. فقال لہا, تو حضرت سلمان نے کہا, لہا اس کو, یعنی ان کو, ام الدرداء کو کہا, ما شانو کی, یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی. قالت, تو کہنے لگی, اخو کا ابو الدرداء, اخو کا, تمہارے بھائی ابو الدرداء, لیس لہ حاجت فی الدنیا, نہیں ہے اس کو کوئی کام یا حاجت, ضرورت, فی الدنیا, دنیا میں. وہ اللہ والے آدمی ہیں, ان کو دنیا کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. فجاء ابو الدرداء, تو آ گئے ابو الدرداء. فصنع لہ طعاما, فصنع, تو بنایا, لہو, ان کے لیے, طعامن, کھانا. فقال لہو, پھر کہا ابو الدرداء نے, لہو, سلمان کو, کل, آپ کھائیے. فانی, کیونکہ میں, صائم, روزے سے ہوں. قال, سلمان نے کہا, ما انا بآکل, نہیں میں کھاؤں گا, حتی تاکلا, جب تک کہ تم نہ کھاؤ, یا یہاں تک کہ تم کھاؤ. بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ مہمان آئے, اگر تم کھاؤ میں روزے سے ہوں, اور روزہ بھی وہ جو نفلی روزہ ہے. انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا جب تک کہ تم نہیں کھاؤ گے ساتھ. فاکل, تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ کھانا کھایا. فلما کان اللیل, پھر جب آئی رات, یا ہوئی رات, ذهب ابو الدرداء, شروع ہوئے یا چلے گئے یا جانے لگے ابو الدرداء, یقوم, کہ وہ قیام کریں, یعنی وہ قیام کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے وہ کھڑے ہوئے. قالا, تو سلمان نے انہیں کہا, نم, ابھی سو جاؤ. فناما, تو وہ سو گئے. اب بڑے بھائی تھے, بات ماننی پڑتی ہے. ثم ذهب یقوم, پھر انہوں نے چاہا کہ وہ قیام کریں, کھڑے ہوں. فقال نم, تو سلمان نے کہا سو جائیے. فلما کان من آخر اللیل, پھر جب ہوئی رات کی آخر, یعنی آخری حصہ, قال سلمان, سلمان نے کہا, قم, کھڑے ہوئیے, الان, اب, قیام کیجئے, اب, اب اٹھو. فصلیا, تو دونوں نے نماز پڑھی. فقال له سلمان, اب یہ دن کو بھی جو ان کا مزاج دیکھا اور رات کو بھی جو دیکھا, تو اب چونکہ نماز فجر کا وقت ہونے والا تھا, انہوں نے جانا بھی تھا, تو اب اس موقع پہ نصیحت کرتے ہیں. فقال له سلمان, سلمان نے انہیں کہا, ان لربک علیک حقا, سنو, بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا رب تم پر حق رکھتا ہے. ولنفسی کا علیہ کا حقن, اور بے شک تمہاری جان کا, تم پر حق ہے، ولی اہلی کا علی کا حقن، اور بے شک تمہارے اہل کا، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، فاعطی تو دو تم، کل ذی حق ہر حق والے کو، حقہ اس کا حق، فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ابو الدرداء بھی آئے اور سلمان بھی آئے، فذکر ذالک تو ذکر کیا انہوں نے اس چیز کو، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا اس کو، کس کو؟ ابو الدرداء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح بات کہی۔ تو یہ حدیث ہے جس کو اخرجہ البخاری فی الصوم، نیچے مارجن میں لکھا ہوا ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے باب صوم میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر بھی دی ہے، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب میں جو چیپٹر ہے زہد کا اس میں بیان کیا ہے، اور واللفظ للبخاری، مگر یہ حدیث کے جو لفظ ہیں یہ صحیح بخاری سے لیے گئے ہیں۔ اب شرح المفردات، آخا بینہما، آخا یو آخی مؤاخاتن، کون سا باب ہے؟ مفاعلہ، مؤاخوہ، مؤاخوتن مفاعلتن، ٹھیک ہے، باب مفاعلہ ہے، اور یہ اس کا فعل ماضی ہے، آخا، آخیا، فاعل، ٹھیک ہے۔ تو آخا بینہما، مؤاخات کی درمیان ان دونوں کے، کیا مطلب اس کا؟ جعلہما کل اخوینی، بنا دیا ان دونوں کو کل اخوینی، دو بھائیوں کی طرح، یہ ہوتا ہے آخا، اخوت، مؤاخات۔ تو اس کا مضارے کیا آئے گا؟ یو آخی، آخا یو آخی، اور مصدر مؤاخات، مؤاخات، واو کے اوپر حمزہ ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے، تبزل فرآہا متبزلتن، ٹھیک ہے نا، تبزل، متبزلہ کون سا کیا ہے یہ؟ نہیں، متبزلتن یہ کیا ہے، کون سا اسم ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، مضارے ہے، اسم مفعول ہے، اسم فاعل ہے، کیا ہے؟ ہاں، اسم فاعل ہے اور مؤنث ہے، متبزلن یہ اسم فاعل مذکر ہے، اور متبزلتن یہ اسم فاعل مؤنث ہے۔ تو تبزل یا تبزل تبزلن، باب کون سا ہوا؟ تفاعلن۔ پھر آگیا متبزلن متفعلن، تو تبزلہ کا مطلب کیا ہے؟ لبس البزلتا، کہ اس نے پہنا بزلہ کو، اور بزلہ کس کو کہتے ہیں؟ والبزلتو لباس المہنتی والعملی، ایسا لباس جو کہ کام کا ہو، گھر کے کام کاج کا، یا فیکٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں ایک خاص لباس ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی لباس، اس کو کہتے ہیں متبزلہ، یعنی اس نے اپنی حالت کو، جو اصل حالت ہے، اس کو چینج کر کے نا ایک عام سا بندہ بنا رکھا ہے، اور اس قسم کا لباس پہنا ہوا ہے کہ بس یعنی کام میں مصروف ہے۔ الشأن، شأن کا کیا مطلب ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن، شأن کا کیا مطلب؟ حال۔ تو الحال یہ مطلب ہے، والامر، شأن کا مطلب حال بھی ہوا، حالت، اور امر، امر بھی ہوا، یعنی کوئی معاملہ، کوئی معاملہ جو ہے اس کو بھی شأن کہہ دیتے ہیں۔ تو کل یوم ہوا فی شأن، شأن کا مطلب یعنی ہر روز وہ کسی نہ کسی معاملے میں ہوتا ہے اللہ تعالی۔ تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ شؤون، شؤون، شؤون الدینیہ۔ چلیے، صنع له طعاما، تو صنع الشیء، اس نے بنایا شے کو، کسی چیز کو، تو شیء، اس پہ زبر آئی ہے تو اس نے بریکٹ میں اس لیے زبر دی ہے، یعنی کیا مطلب؟ عمل له، صنع الشیء کا کیا مطلب ہوگا؟ عملہ، اس نے بنایا اس کو. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ صنعن، صنع اللہ التی اتقن کل شیء. صنع یہ مصدر ہے. الاہل یہ بھی مشکل لفظ ہے. الاہل اس سے مراد کیا ہے؟ الاقارب والعشیرت. اقارب قریبی رشتہ دار، والعشیرت اور خاندان. پھر اس کا مطلب، الاہل کا مطلب الزوجت، زوجہ بھی کیا جاتا ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ اہال، اہالن. یا دوسری جمع کیا ہے؟ اہلونا. یہ دوسری جمع اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہیں مشکل الفاظ اور ان کی وضاحت. پھر ایضاحات النحویہ، نحوی وضاحتیں. نمبر ون ہے فرا امد دردائی. اب اس میں را کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں را اما بصریتن، را اس نے دیکھا. تو یہ دیکھنا رویت جو ہے، یا تو یہ بصریہ ہے یعنی آنکھ والی ہے، یعنی انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. جیسے ارائیت المدرسا، کیا تم نے ٹیچر کو دیکھا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو را رویت یعنی ایسا دیکھنا جو آنکھوں سے ہو، یا تو یہ ہو سکتی ہے، یا قلبیہ، یا ایسی رویت جو دل کی ہو، قلبیہ ہو. جیسے اراہ جاہلن، میں اسے ناواقف سمجھتا ہوں یا جاہل سمجھتا ہوں. تو دیکھتا ہوں یعنی جاہل دیکھتا ہوں کا کیا مطلب؟ یعنی آنکھوں سے بندہ جاہل نظر نہیں آتا، آنکھوں سے تو بندہ نظر آتا ہے. اس کی جہالت جو ہے وہ کیسے نظر آتی ہے؟ وہ دل سے، اس کی سمجھ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے دل کو. اسی معنی میں وفی التنزیلی، قرآن مجید میں، تنزیل سے مراد قرآن مجید، قرآن مجید کا ایک نام ہے نا تنزیل. تو قرآن مجید میں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اس دن کو دیکھ رہے ہیں دور اور ہم دیکھتے ہیں اس کو قریب. تو یہ رویت جو ہے یہ کون سی ہے؟ قلبی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے آپ کے رب نے سلوک کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو یہاں الم ترا کا کیا مطلب ہوگا؟ کون سی رویت ہے یہ؟ قلبی. پھر را جو ہے البصریت، اگر را رویت بصری ہو یعنی آنکھ والی، تو تنصب مفعولا واحدا، تو یہ نصب دیتی ہے مفعول ایک کو، یعنی ایک مفعول کو منصوب کر دے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی بصری رویت اگر ہو مراد، تو پھر یہ اس کا ایک مفعول آئے گا اور اس کو یہ کیا کرے گی؟ منصوب کرے گی. وَأَمَّا رَأَ الْقَلْبِيَّةِ، باقی رہی رویت قلبیہ. قلبی رویت جو ہے فَتَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ، تو قلبی رویت منصوب دیتی ہے دو مفعولوں کو، وہاں ایک مفعول نہیں ہوتا، پھر دو مفعول ہوتے ہیں. اصلہما، ان دونوں مفعولوں کا اصل کیا ہوتا ہے؟ مبتدا و خبر، مبتدا اور خبر ہوتی ہے. جیسے اللبن مفید، دودھ فائدہ والی چیز ہے. اب اس میں ارا اگر آ جائے، میں دیکھتا ہوں یا میرا خیال ہے، یہ قلبی ہے نا، قلبی رویت ہے نا، تو ارا اللبن مفیدن. ٹھیک ہے، اور بصری رویت جو ہے وہ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرا امد دردائی متبذلتن. ٹھیک ہے نا، فرا امد دردائی، انہوں نے دیکھا امد دردا کو. ٹھیک ہے، آگے متبذلہ وہ حال بن رہا ہے، لیکن امد دردا رویت ہے بصری، تو اس وجہ سے وہاں ایک مفعول آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی رویت دو قسم کی ہوتی ہے، رویت بصری اور رویت قلبی. رویت بصری جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ایک مفعول کو نصب دیتی ہے، اور رویت قلبی وہ دو مفعولوں کو نصب دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس نحو کو پڑھنے کا ایک ضرور یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ عام جو نحو پڑھتے ہیں نا اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یعنی جس طرح ہم یہاں دیکھ رہے ہیں رویت قلبی رویت بصری, تو عام نحو میں یہ باتیں نہیں ہوتی. چلیے نمبر دو, متبذلتن, یہ کیا ہے؟ حالن, یہ حال ہے. حال کا مطلب جانتی ہیں؟ حال کس کو کہتے ہیں؟ وصفن, یہ ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو منصوبن, جو منصوب ہوتا ہے, کوئی وصف ہوتا ہے کسی چیز کا, کوئی صفت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا رأیتُ, مثلا جاءنی زیدٌ راکبًا, میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب راکبًا یہ کیا ہے؟ ایک وصف ہے نا زید کا, زید آیا لیکن وہ اس صفت میں آیا کہ وہ سوار تھا. تو حال کیا ہوتا ہے؟ ایک وصف ہوتا ہے, اور وصف بھی کون سا؟ منصوب. یأتی لبیانی, یہ حال آتا ہے لبیانی واسطے بیان کرنے کے, ہیئتی صاحبی ہی, اس موصوف کی حیت, یعنی اپنے صاحب کی جو شکل ہوتی ہے یا حیت ہوتی ہے, جو اس کی اس وقت حالت ہوتی ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے یہ حال آتا ہے. جیسے جاءنی الطفل باکیاً, آیا میرے پاس بچہ روتا ہوا. اب یہ کیا ہے؟ باکیاً, یہ حالت کس کی ہے؟ یہ وصف کس کا ہے؟ بچے کا, تو اس لیے منصوب ہے. پھر یہ حالت کیا بتا رہی ہے؟ ہیئت صاحبہ, اپنے صاحب کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ رو رہا ہے. آیا میرے پاس بچہ اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا. پھر ورجع ضاحکاً, اور لوٹ گیا وہ بچہ ہنستے ہوئے. جب آیا تو وہ روتا تھا, جب مجھ سے مل کے چلا گیا تو ہنستا تھا. تو ضاحکاً, ہنستے ہوئے, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حال ہے, اس بچے کی حالت کو بیان کر رہا. پھر اسی طرح نمبر دو, احب اللحم مشویاً, میں پسند کرتا ہوں گوشت کو اس حال میں کہ وہ بھونا ہوا ہو, باربیکیو ہو. والبیض مسلوقاً, اور انڈا پسند کرتا ہوں اس حال میں کہ وہ مسلوق, بوائلڈ ہو. والسمک مقلیاً, اور پسند کرتا ہوں مچھلی کو اس حال میں کہ وہ تلی ہوئی ہو, مقلیاً. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا؟ آگے, اشتریت الدجاجۃ مذبوحۃ, میں نے خریدا دجاجہ کو. دجاجہ کس کو کہتے ہیں؟ مرغی کو. دجاجہ نہیں ہوتا, یہ دھیان کیجیے گا, دج نہیں ہوتا, دجاجہ, ٹھیک ہے نا, دجاجہ. اشتریت الدجاجہ تھا, میں نے خریدا مرغی کو, مذبوحۃ, ذبح کی ہوئی, اس حال میں کہ وہ ذبح کی ہوئی تھی. تو یہ سب کیا ہے؟ حال ہے, منصوب ہے اور حالت بیان کر رہی ہے. پھر نمبر چار, لما تصلی قاعدن, کیوں تم نماز پڑھتے ہو اس حال میں کہ بیٹھے ہوئے. تو یہ قاعدن کس کی وصف ہے؟ نمازی کی. انت کی, تم, اس کی وصف ہے, تو اس کی حالت کو یہ بیان کر رہا ہے, اس لیے منصوب ہے. تو متبذلتن یہ حال ہے. اب حال کی ہم نے تعریف پڑھ لی کہ حال کس کو کہتے ہیں, وہ ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے, یہ اس لیے آتا ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اس کی وہ حالت کو پوری طرح بیان کرتا ہے, اس کو حال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر تین, اخوک ابو الدردائی. اب ابو یہاں پر جو ہے نا, ابو الدرداء کا ابو جو ہے یہ کیا ہے؟ ہنا بدل من اخو, یہاں پر یہ ابو جو ہے یہ بدل ہے کس سے؟ اخو سے. کیا مطلب؟ یعنی اخو کا یہ بدل ہے, بجائے اخو آنے کے ابو آ گیا ہے. کیا مطلب؟ اگر دیکھا جائے اخو کا تمہارا بھائی ابو الدرداء, جو ابو الدرداء ہے, یعنی بھائی سے مراد کون ہے؟ ابو الدرداء ہے. تو جو اعراب اخو کا ہے اس کے اب اخو کے بدلے میں نام لایا جا رہا ہے اخ کا، کون سا بھائی؟ ابو الدرداء. تو ابو اخو کی طرح ہی آئے گا، جیسے اخو کا اعراب ہوگا ویسے ابو کا آ جائے گا. تو یہ چونکہ ابو الدرداء کا ابو جو ہے یہ کس کے بدلے میں آیا ہے؟ اخو کے. اخو آ سکتا تھا وہاں، لیکن اس کی بجائے ابو لائے ہیں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے. جو اعراب اخو کا ہوگا وہی ابو کا ہوگا، یہ مطلب ہے بدل کا. ٹھیک ہے. پھر نمبر چار، ما انا بی آکلن، میں نہیں کھانے والا، میں نہیں کھاتا. تو یہ ہاذہ ما، یہ جو ما ہے، ما انا بی آکلن، یہ جو ما ہے یہ کیا ہے؟ الحجازیتو، یہ حجازی ہے. حجازی کا کیا مطلب ہے؟ لیکن بھی نہیں آتا، بغیر بھی کے بھی آ سکتا ہے. مثلا وتعمل عمل لیسا، حجازی سے مراد حجاز کی طرف نسبت ہے. اہل حجاز کے ہاں یہ ما جو ہے یہ لیسا والا عمل کرتا ہے. تعمل عمل، یہ ما عمل کرتا ہے، عمل لیسا، لیسا والا عمل. جیسے نحو کا مطلب جیسے، ما ہذا بشرا، ما کا مطلب لیسا، یہ بندہ نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. پھر ما ہن امہاتہم، نہیں ہیں وہ ان کی مائیں. تو یہاں ما بھی لیسا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ ما حجازیہ، یعنی کیا مطلب؟ جو لیسا کے معنی میں ہو. وقد یقترینو، اور کبھی کبھی مل جاتا ہے، یقترینو مل جاتا ہے یا مل جاتی ہے، خبرها، اس کی خبر، بالباء الزائدتی، با زائدہ کے ساتھ. با کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے الزائدہ اس کی جو صفت آئی ہے وہ بھی تا کے ساتھ آئی ہے، مؤنث. وقد یقترین خبرها، اور کبھی مل جاتی ہے اس کی خبر، یعنی ماں کی جو خبر ہے وہ مل جاتی ہے کس کے ساتھ؟ بالباء الزائدتی، با زائدہ کے ساتھ. جیسے وما اللہ بغافل عما تعملون، اور ما کا مطلب وہی لیسا والا ہے، اور نہیں ہے اللہ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اب ما جو ہے یہ لیسا کے معنی میں ہے، لیسا عمل کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ملاہ مبتدا ہے، اللہ مبتدا ہے، تو آگے اس کی جو خبر آتی ہے وہ منصوب آتی ہے. ما ہذا بشرن، نہیں ہے یہ بندہ انسان. ٹھیک ہے. ہذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور بشرن اس کی خبر ہے. تو ما اپنے مبتدا اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنا. تو یہاں کیا ہے؟ غافل کیا ہے؟ یہ خبر تھی کس کی؟ ماں کی. اب ماں کی خبر بے کے ساتھ مل گئی، اور بے بھی کون سی؟ جو زائدہ ہے، یعنی لکھی جائے گی مگر اس کا معنی نہیں ہوگا. قرآن میں کی آیت بولے نا، بخاری جینا. کوئی اور لیسا کی کوئی مثال دیکھیں، کوئی ماں یا لیسا اپنے اسم اور خبر کو پورا اعراب دے رہے ہوں، اس کی کوئی مثال دیکھیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ بکاف عبدہ، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ بے زائدہ کے ساتھ ہی آتی ہے. ہاں، وما صاحبکم بمجنون، مجنون جو ہے یہ اس کی خبر ہے، تو وہ بی کی وجہ سے مجرور ہے. ما بمانا لیسا، ما بمانا لیسا، تو ما یہ لیسا کے معنی میں ہے، یعنی نہیں، خبر آ گئی نا. تو ٹھیک ہے، یہی مثال دی ہے میں نے، لیکن میں نے کہا قرآن میں کوئی ایسی مثال مل جائے جس میں اس کی مبتدا مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہو. تو وہ ہم نے کوشش کی ہے، لیکن وہ اس طرح ملی ہے کہ مبتدا مرفوع ملی ہے لیکن خبر منصوب نہیں ملی، اور کہیں ایسے ملی ہے کہ مبتدا اس کا واضح نہیں ہے لیکن خبر اس کی وہ منصوب ہے، جیسے ما ہذا بشرا. چلیے نمبر پانچ، حتی تأکل، حتی تأکل. تو حتی جو ہے یہاں، حتی ہونا، حتی یہاں پر بمعنی الہ ہے، الہ کے معنی میں آیا ہے. الہ ان تأکل ہوگا، پھر تو وہ کیسے؟ یہاں حتی ہونا بے معنی الہ، حتی یہاں پر الہ کے معنی میں ہے، والمضارع اور مضارع جو ہے تأکل، حتی کے بعد جو تأکل ہے نا یہ مضارع ہے نا، تو والمضارع اور مضارع، الواقع بعدها جو آ رہا ہے حتی کے بعد، منصوب وہ منصوب ہے، کیسے؟ بی ان، ان کے ساتھ، اور وہ ان بھی کیا ہے؟ مزمرتن وجوبن، جو لازمی طور پر یہاں چھپا ہوا ہے. تو کیا مطلب بنا؟ الا ان تأکلا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا اندر سے یہ معنی نکلے گا، یہ لفظ نکلیں گے، حتی الا کے معنی آ گیا اور تأکل سے پہلے ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، تو الا ان تأکلا ہوگا معنی اس کا. حتی تأکلا یہ ایسے جیسا نا، حتی تعلموا ما تقولون، ہے نا، حتی تعلموا ما تقولون، تو یہاں حتی کیا ہے؟ الا ان ہے، حتی کے بعد ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، مزمرہ ہوتا ہے، چھپا ہوا، اور اس وجہ سے حتی کے بعد جب مضارع آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. معنی سے پتہ چل جاتا ہے، معنی سے ہی پتہ چل جاتا ہے. قرآن مجید میں اور ہے، حتی کا لفظ ہے، اور حتی یأتی امر اللہ، اب حتی یأتی ہے، حتی کے بعد ان جو ہے تو وہ چھپا ہوا ہے، ان کی وجہ سے یأتی آیا ہے، یأتی کو یأتی آیا ہے. یہاں تک کہ الا ان زرتم المقابر، اس کا مطلب یہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حتی کے بعد فعل مضارع جب آتا ہے تو منصوب ہوتا ہے. تو حتی یأتی امر اللہ، تو یہاں کیا مطلب ہوگا؟ الا ان یأتی امر اللہ، جمع ہے نا، ورنہ اگر واحد ہوتا تو انفقا ہوتا. حتی یقول الرسول، ہاں نون بھی گر جائے گا، اور ویسے میں کہہ رہا ہوں واحد ہوتا نا تو تنفقا ہوتا. لن تنال البر حتی تنفقا، یوں ہوتا. چلیے نمبر چھ، فلما کان اللیل، پھر جب ہوئی رات، تو ہذہ لما، یہ جو لما ہے، لما کان، یہ لما جو ہے یہ الحینیت، یہ حینیہ ہے. حین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حین اذن، حین کہتے ہیں وقت کو، ٹھیک ہے، اس وقت، حین اذن اس وقت، حینیہ وقت، وقتیہ ہے. یعنی وہی ظرف زمان، یعنی یہ لما جو ہے ظرف زمان ہے. دوسرا نام اس کا کیا ہوا؟ حینیہ کے بعد ظرف زمان ہے، دو نام ہوا اس کے. وتختص بالماضی، اور یہ مخصوص ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، یعنی ماضی کے ساتھ ہی آتا ہے یہ لما، یہ ماضی کے ساتھ ہی آتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما، تو یہاں تو یہ آتی ہے، تو یہ کیا تھی، کیا ہے؟ فعل مضارع ہے نا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتیکم، تو لما کیا معنی دے رہا ہے یہاں؟ نہیں، لما کیا معنی دے رہا ہے؟ یہ لما جو ہے یہ نفی کا ہے، ابھی تک نہیں آئی. لم، لما، لام امر، لائے نہی، یہ چار حروف آپ نے پڑھے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف نفی، نفی کے لیے آتے ہیں یہ، تو یہ نفی کا نہیں ہے. تو لما دو ہوتے ہیں، ایک لما ہوتا ہے نفی کا، ٹھیک ہے، اور یہ لما کون سا ہے؟ حینیہ ہے، یہ نفی کا نہیں ہے، ظرف زمان کا ہے یا حینیہ ہے، تو یہ نفی کا نہیں ہے. اس لیے اس پر ہم یہی دیکھیں، جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ وتختص بالماضی ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ہے نا، ولما کے بعد کیا ہے؟ جاء، جاء کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، تو اس لیے لما فعل ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور لما جو لام جو نفی کا ہے وہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فعل مضارع ہوگا. وَيَكُونُ جَوَابُهَا، اور ہوتا ہے اس کا جواب فعل ماضی، فعل ماضی اس کا جواب ہوتا ہے، جیسے لما رَأَيْتُهُ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، جب میں نے دیکھا اس کو، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے اس کو سلام کیا. لما ضَرَبَنِي، جب اس نے مجھے مارا، ضربتہ، میں نے بھی اس کو مارا. ٹھیک ہے, تو لما ضربنی, اب اس کے جواب میں کیا ہے, ضربنی ضربتہ, ضربتہ کیا ہے, فعل ماضی ہے. تو جواب میں کیا آیا, فعل ماضی آ گیا. لما جو ہے یہ ظرف زمان کا معنی دے گا, اس کے بعد ماضی, یہ ماضی کے ساتھ ہی خاص ہوتا ہے بشرطے کہ لما نفی کا نہ ہو. بس یہ یاد رکھیے, ایک لما نفی کا ہوتا ہے اور ایک لما یہ ظرف زمان کے معنی میں ہوتا ہے. تو ہم ظرف زمان کو پڑھ رہے ہیں, رأو رأى رأى یہ فعل ماضی, ٹھیک ہے نا. فلما رأوه قرعت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني, میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا حتیٰ کہ کلمتنی, تھک گئی میری کمر. کلمتنی, کل الگ ہے متنی الگ ہے, تھک گئی میری کمر. فلما پھر جب کلمتنی, تھک گئی میری کمر کلمتنی, تو اندر سے بیوی بولی. تو یوں یعنی وہ شعر ہے, لما کا مطلب لما کلمت, کل فعل ماضی ہے تو اس وجہ سے. وقد یکون جواب ہوا, اور کبھی ہوتا ہے اس کا جواب, جملتن اسمیتن, جملہ اسمیہ بھی. پہلے ہم نے پڑھا جملہ اس کا جواب کبھی فعل ماضی ہوتا ہے, اور اب یہ کہ کبھی کبھی اس کا جواب جملہ اسمیہ ہوتا ہے. لیکن جملہ اسمیہ کون سا, مقرونتن بی اذا, جو ملا ہوا ہو اذا کے ساتھ. جملہ اسمیہ اذا کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کا جواب بن جاتا ہے. اور یہ اذا کون سا ہے, الفجائیہ, جو اچانک کے معنی دیتا ہے. جیسے مادن ہے, خرجت فاذا السبع واقف, میں گھر سے نکلا تو آگے درندہ کھڑا تھا. فاذا اچانک, سبع واقف, ایک درندہ کھڑا تھا. تو وہ اذا کا جو لفظ ہے نا, وہ بندہ اسی ہوش میں بولتا ہے اچانک یہ کام ہو گیا. یا اذا کے ساتھ ہوتا ہے, یا مقرونتن بالفائی, یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے جو ملا ہوتا ہے فا کے ساتھ. ٹھیک ہے, مثلا اب فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. فلما اس کے بعد کیا آیا ہے, نجا, نجا کیا ہے, فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, الی البر, یہ تو ہے ایک جملہ. اب اس کا جواب کیا آ رہا ہے, اذا ہم یشرکون, اذا یہ فجائیہ ہے اور پورا جملہ اسمیہ ہے. ہم یشرکون یہ پورا جملہ اسمیہ ہے, تو یہ جملہ اسمیہ مل کے اذا کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جواب ہے کس کا, پچھلے جملے کا, لما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. تو اچانک اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں, تو ناگہاں وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. دوسری مثال, فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد, پھر جب بچا لیتا ہے وہ ان کو, نجات دے دیتا ہے ان کو, الی البر خشکی کی طرف لا کے, فمنہم تو ان میں سے کچھ, مقتصد کون ہوتے ہیں, میانہ رو ہوتے ہیں, یہ اقتصاد برتنے والے ہوتے ہیں. تو فمنہم, فا جو ہے یہ کیا ہے, اس سے جواب آ رہا ہے. فمنہم اوپر پڑھا نا ہم نے, کبھی لما کا جواب جملہ اسمیہ سے ہوتا ہے, کبھی وہ جملہ اسمیہ اذا سے ملا ہوتا ہے, یا فا سے ملا ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے فا سے ملا ہوا ہے, تو فمنہم مقتصد, یہ دونوں مل کے یہ جواب بن رہا ہے کس کا, لما کا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی, کچھ لوگ غور کر رہے ہیں. حروف شرط کون کون سے ہیں, ان ہوتا ہے حرف شرط, اگر تم نے یوں کیا تو پھر جواب آتا ہے اس کا. فلما کان اللیل, پھر جب ہوئی رات. یہ کانا کا جو لفظ ہے, کہتے ہیں ہاذہ کانا التاما, یہ کانا جو ہے یہ تاما ہے. تاما اس کا دوسرا مطلب یہ کہ کانا کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کانا تاما ہوتا ہے, دوسرا کانا ناقصہ ہوتا ہے. کانا ناقصہ آپ پڑھ چکی ہیں کہ کانا ناقصہ کیا عمل کرتا ہے, لیکن کانا تاما جو ہے یہ کیا عمل کرتا ہے, وتکون تامتن, یہ کانا تاما تب ہوتا ہے, اذا اکتفت بمرفوعها, جب یہ اکتفا کر لے اپنے مرفوع کے ساتھ. یعنی مرفوع جب اس کا آئے تو بس اسی پر ہی اس کی بات پوری ہو جائے. تامہ کا مطلب پوری ہو جائے. وذالک اور یہ حین تکون تب ہوتا ہے بیمانہ حدث او وجد, حدث کے معنی میں یا وجدہ کے معنی میں, جیسے ما شاء اللہ کانا, جو اللہ چاہے وہی ہوگا. تو اب یہاں کانا تامہ ہے, پورا معنی دے رہا ہے, اپنی بات پہ ختم ہو رہا ہے. لیکن اگر کہیں کان اللہ, اللہ ہے, بات پوری نہیں ہو رہی, یہ ناقصہ ہے جب تک کہ اس کی خبر نہ آئے. علیمن حکیما, ٹھیک ہے نا, تب جا کے بات پوری ہوتی ہے اس کی. لیکن یہ کانا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, اذا اکتفت بمرفوعها, جب وہ اپنے مرفوع, مرفوع کا مطلب یعنی اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے اس پر یہ کافی ہو جائے, اکتفا کر لے, یعنی اسی پر ہی بات آ کے اس کی ختم ہو جائے. اور یہ کب, وذالک حین تکون بمعنی حدثا, پھر اس موقع پر یہ کانا حدثا کے معنی میں ہوگا یا وجدہ کے معنی میں ہوگا. جیسے مثلا ما شاء اللہ کانا, جو چاہے گا اللہ وہی ہوگا. اب یہاں کانا کا کیا مطلب ہے, حدثا, حدثا کا کیا مطلب, کچھ ہونا, ٹھیک ہے نا, اور وجدہ پایا جانا. تو یہاں کیا ہے, جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا, یہ ہے. پھر آٹھویں بات, ذہب یقوم, ذہب فعل ماضی ہے اور یقوم فعل مضارع ہے. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہنا الجملۃ یقوم حال, یہاں پر یقوم جو ہے یہ کیا ہے, حال ہے. یہاں کا جملہ یعنی یقوم جو ہے یہ کیا ہے, حال ہے, یعنی حال کے معنی میں آ رہا ہے. یعنی ذہب یقوم, یعنی وہ اٹھے, وہ چلے کہ قیام کریں, اس حال میں کہ وہ قیام کریں. تو اس طرح حال بنتا ہے یہ. پھر نواں, فلما کان من آخر اللیل, یہاں پر ہونا من, یہاں پر من بمانا فی, فی کے معنی میں ہے. من آخر اللیل کا من جو ہے یہ فی کے معنی میں ہے, یعنی کیا مطلب, فلما کان فی آخر اللیل, جب وہ تھے رات کے آخری حصے میں. تو میں کا مطلب, من کا مطلب یہاں فی کا کرنا ہے. اور اس کی دلیل یہ کیا ہے, کما فی قولہ تعالی, جیسا اللہ تعالی کے اس ارشاد میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن میں. فی کا مطلب میں, جمعہ کے دن, من کا مطلب فی کا ہے میں. پھر دسواں, سلمان, یہ ہے ممنوع من الصرف, یہ غیر منصرف ہے. کیوں, لأنه علم, اس لیے کہ یہ سلمان علم ہے. مختوم بألف ونون مزیدتین, جو ختم ہو رہا ہے الف اور نون زائد کے ساتھ, زائدتان, یعنی الف اور نون زائد کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. یعنی اصل میں کیا ہے, سلم, اس کے آخر میں الف نون آ گیا ہے, یہ ہیں کیا, مزیدتین, یہ زائد ہیں. تو دو چیزیں آ گئی نا, دو سبب آ گئے, ایک عالم اور دوسرا الف اور نون اینڈ میں. تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہیں, دو سبب آ گئے. جیسے مثلا عمران, مروان, عدنان, سفیان, سب کے آخر میں الف نون آ رہا ہے اور الف نون پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے. تو اس لیے سب کے سب کیا ہیں, پہلا علم ہے اور دوسرا الف اور نون آخر میں زائد ہیں. دو سبب ہونے چاہیے, یہ دو سبب ہیں اس میں. علم ہے, نام ہے, معرفہ جس کو کہہ دیں آپ,